فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen ders üzerinde durduğumuz mevzu ve mesele çeşitli yönleriyle biraz daha açıklamaya ihtiyacı olan bir mesele. Açıklanması gereken tarafları var. Demiştik ki Hazreti Allah Celle Celaluhu bir kanun koymuştur. Bu da kendisi haşa zulümden münezzehtir. Cenab-ı Hak zulüm denilen afetten, felaketten münezzehtir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Allah adaletle emreder. Zulümle değil. Emrettiği hiçbir hükümde zulüm yoktur. Haşa. Adalet vardır, merhamet vardır, fazilet vardır. O bakımdan Allah-u Teala'ya zulüm fiili isnat etmek, Allah-u Azimüşşan'a zalim sıfatını reva görmek bir mümin için tasavvur olunacak bir şey değildir. Onun için bazen konuşmalar arasında müminin imanını mahveden kelimeler işitiyoruz. Kelimeler işitiyoruz. Ne diyor? Zalim kader. Zalim kader bana oyun oynadı diyor. Zalim kader bana cilve yaptı diyor. Kaderin cilvesi. Zalim kader. Kader ne demektir? Allah'ın mahlukat için ve bahusus insanlar için çizdiği proje demektir. Proje, plan. Hayatta takip edeceği bütün yollar ve yönler, hayatta yaşayacağı imkanlar, mekanlar, zamanlar ve bu zamanlara, mekanlara ait ilahi takdir hakkı. Kader budur. Allah'ın muradıdır kader. Allah'ın arzusudur, Allah'ın planıdır, Allah'ın tayinidir, Allah'ın tertibidir, Allah'ın o insan hakkındaki kanunudur. Zalim kader deyince Allah zalimdir demek istemiştir. Aynı manaya çıkar düşünürseniz ve bunu düşünmek zorundayız. Kader bana oyun oynadı demek, Allah bana oyun oynadı, bana zulmetti demektir. Var mı şimdi bu itikadın yeri İslam'da? Böyle söyleyen bir nice ahmak kafir olup gidiyorlar. Bir nice ahmak. Bunların Müslümanlıkla ne alakası var? Zulümden münezzeh Cenab-ı Hak. Ancak cezalandırır. Cenab-ı Hak ceza veren bir Halık'tır. Mükafat verir, ceza verir. Öyle hiçbir şey yapmayan bir şey değil. Bizim iman ettiğimiz Allah Celle Celaluhu hayır işleyenlere cennetini, mükafatını verir, şer işleyenlere de ceza verir. Ceza verir. Bazıları Allah-u Teala'yı nasıl kabul ederler, nasıl inanırlar bilmiyorum. Zaman zaman söylediğim gibi müftülüğe öyle kimseler geliyor ki geçenlerde yine İki tane kız geldi. Kız. Genç kız. İkisi de gayet çıplak. Sokakta mütemadiyen gözlerimizin gördüğü, tiksindiğimiz, Allah adına katiyen razı olmadığımız kıyafetler altında. İki kız geldi. Bir mesele soruyorlar. Süt kardeşiyle evlenmek istiyor. Bizzat annesinden süt emen bir delikanlıyla evlenmek istiyor kız. Bunu dört mezhepte de haram olduğunu, bunun tıbben, aklen, şer'an sakıncalı olduğunu etraflıca anlattıktan sonra dinledi. Sonunda efendim dedi, ben dedi seviyorum ve sevişiyorum yıllardır dedi. Mutlaka evlenmem lazım. Allah'ım dedi, bu işle ne alakası var? Niçin Allah karışıyor bu işe dedi. Yani istiyor ki Cenab-ı Hak hiçbir şeye karışmasın. Ne ceza versin, ne mükafat versin. Yani haşa meydanlardaki heykel gibi put gibi beklesin Allah diyor. Öyle bir Allah yok. Allah hükmeder, Allah emreder, Allah ceza verir. Allah adaletle emreder. Öyle hükmü olmayan, emri olmayan, ceza vermeyen, mükafat vermeyen, cenneti, cehennemi olmayan Allah yok. Allah hükmeden bir kudrettir. Görüyor musunuz nasıl yanlış anlatmışlar neslimize? Nesil yanlışlamıyor Allah'ı veya hiç kabul etmiyor. Efendim diyor, Allah karışmasa olmaz mı bu işe diyor. Allah haliktir be kardeşim. Yarattı, karışacak tabii. Hükmedecek. Sen nasıl dünyayı Allah'ın eline almaya kalkıyorsun? Allah diyor hiç dünyaya karışmasın diyor. Allah bizim ticaretimize, siyasetimize, ekmeğimize, yemeğimize karışmasın. Allah orada otursun, ne iş var Allah'ın diyor. Sen öyleyse Allah'ı yaratıcıyla kabul etmiyorsun. Dikkat ediyor musun? Nereye çıkıyor yani? Efendim diyor, Allah işimize karışmasın. Sadece öldükten sonra Allah'la karşı karşıya gelelim. Hayatta Allah'ı tanımayalım diyor. Felsefe budur. Allah'a yemin ediyorum gençliğimize aşılan felsefe budur. Ölünceye kadar din ile, imanla, İslam'la karşı karşıya gelmiyor, hayatta Allah'a secde etmiyor. Secde etmeyen, namaz kılmayan insan, Allah'ı tanımayan insandır. Makamı ne olursa olsun, kabul etmiyorum. Bütün makamlar fanidir, mekanlar fanidir. Ben o adamın Allah'a secde ettiğine bakarım. Ama adam milyarderdir, zengindir, genel müdürdür, amirdir, memurdur, başkandır, falandır, filandır. Ölünceye kadar Allah'a secde etmiyor. Öldükten sonra cenazesi secde etmeyen cenaze, o ölü secde edenlerin önüne getiriliyor. Ne kadar çirkin bir tablo bu. Bu Müslümanlara en büyük hakaret. Hayatta namaz kılmamış bir ölüyü namaz kılanların önüne getirmek vallahi hakarettir. Çirkin ya, bu adam namaz kılmıyor. Ne getiriyorsun sen camiye bu adamı? Bu adam Allah'la temasa gelmemiş, Allah'ın huzuruna çıkmamış, niye getiriyorsun? O ölüye hakarettir. O ölünün aklı, izanı, şuuru, imanı olsaydı hayatta bir gün camiye girerdi. Hiç girmemiş, camiyi tanımamış. O adamı tanımadığı yere niçin getiriyorsunuz? Bunlar facia. Yani felsefenin, memlekette aşılanan felsefenin faciası. Buna karşı çıkmak lazım. Bu zihniyeti yıkmak lazım. Hafızlar, imamlar, müezzinler, vaizler, müftüler, diyanet teşkilatı bu zihniyeti yıkmamız lazım. Adam ömründe Allah'a secde etmemiş, Allah namına bir şey tanımamış, ölür ölmez cenazesi camiye, ondan sonra mezara, arkasından da 5 tane, 10 tane hafız efendi o secde etmemiş ölünün etrafında, köşkünde, yalısında toplanıp 3 kuruş, 5 kuruş uğruna bir hatim, bir mevlid, bir kaside, bir ilahi, haydi bakalım bu adam cennete giriyor. Rezalet, İslam namına, şu Kur'an namına bundan büyük felaket olamaz. Din görevlisi bunlara alet olamaz. Böyle kimselerin peşinde koşamaz. 3 kuruşun, 5 kuruşun uğruna Allah'a secde etmemiş bir adamı cennete postulayamaz. Bu ne değil mi ya? Ne İslam'ı bu? Benim aklım hayalim alıyor. Ne okuduğum Kur'an'da var, ne tefsirlerde var, ne kitaplarda var böyle bir şey. Bunu kim ortaya koydu? Bunu hangi kafa telkin etti bunlara? Bunu hangi haham Yahudi telkin etti bunlara? İslam yaşanan bir dindir. Hayattayken yaşanan bir dindir. Öldükten sonra İslam'la mükellef değil adam. Tepesinden koşuyorsun onu. Nasıl bir Allah'a inanıyorlar anlamıyorum. Hiçbir şeye karışmasın diyor. Yani dinimiz, dünyamıza evlenirken Allah karışmasın, nişanlanırken karışmasın, yatakta karışmasın, evde karışmasın, ortaklığıma karışmasın, idareme karışmasın. Hiçbir şeye karışmasın bu Allah. Öyleyse bu Allah yok. Ne Allah'ı bu? Karışacak, hükmedemezsin o bu Allah. Böyle şey yok. Bu felsefe batıldır. Yunan felsefesidir bu. Kafir Yunan'ın felsefesi, Batı Avrupa'nın felsefesi, bu Hristiyanlık felsefesidir. Allah hükmeder. Allah emreder. Ve hayattayken Allah ile karşı karşıya huzuruna gelmek lazım. Bu türlü inanış bizi mahvetmiştir. Neslimizi kahretmiştir. İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz memleketin halini. Öyle bir rezalet haline geldi ki. Adam ev sahibidir, evlenmiştir. Kızı var, karısı var, hacin olamıyor. Şimdi gazete gözüme çalındı. 3 tane işi gücü zina ve fuhuş olan 3 tane artisten, kadın artisten bahsediyor. Aynen yazmış. Gömlek değiştirir gibi erkek değiştiriyorlar diyor. Şu hadiseye bak. Bunun dini olsa böyle yapabilir mi? Bu kadının namusu olsa böyle yapabilir mi? Ve bu gazetecinin de Allah'ı olsa böyle yapabilir mi? Karışmasın Allah dersen işte böyle olur memleketin hali. Hadi önüne bakayım. Allah karışmasın. Mektebe, üniversiteye, ilkokula Allah girmesin. Efendim Cenab-ı Hak işinize, gücünüze karışmasın dedin. İşte öyle bir nesil meydana gel ki önünü alamıyorsun. Kahrolası adam. Hadi karışmasın. Önüne bakayım. Polisin çatı gelsin. Jandarman geçsin bakayım. Anayasa çatı gelsin bakayım. Önüne bakayım. Önüne geç bakayım. Allah karışmasın. Bak gördün. Netice ne oldu? Kim ikna edebilirsiniz? Öyle şey olmaz. Allah'a iman pratik. Emirler ve hükümler altında olacak. Ve Cenab-ı Hak hükmeden bir kudrettir. Emreden bir kudrettir. Amirdir, hakimdir, haliktir, mevladır o. Hiçbir şeye karışmasın olur mu? Hüküm koymuştur. Bir Müslüman nişanlandığı kız ile tokalaşamaz. Hırt tesette haramdır. Nişanlandığı fakat nikahı kıyılmamışsa bir araya gelemezler, oturamazlar. Bir arada yalnız kalamazlar. Ama şimdi görüyorsunuz nişanlıyım diye günlerce yatakta beraber yatıyorlar ya. Allah karışmasın ama rezalet işte. Mahkemelerin halini görüyorsunuz. Mahkemelerin halini görmüyor musunuz? Bütün hakimler, savcılar kan alıyor. Dosyalar şişmiş gösteren gidiyor. Var mı memlekette huzur? Var mı adliyede huzur? Var mı memlekette bir emniyet? Allah karışmasın tamam ama sonu ne? Söylesinler bakayım bana. Kimseye bir şey kabul etmem. Ve burada konuştuğum meseleleri her yerde konuşmaya hazırım. Ve o anlattığım bu hükümler ve Kur'an-ı Kerim'in uğrunda da Allah'a yemin ediyorum, sizi şahit tutuyorum. Kellemi şöylece vermeye vallahi hazırım. Ben inanmadığım şeyi söylemem. İnanmadığım şeyi şuradan söylemem ben. Benim dinim bu. Benim imanım bu. Benim siyasi partilerle hiçbir alakam yok. Siyaset Yahudinin fitnesidir diyorum. Müslümanı Müslümana düşman etmek için siyasetten daha büyük silah bulamadı Yahudi. Benim dinim, benim imanım bunu emrediyor, bunu söyleyeceğim ben. Başka şey beklemeyin bizden. Şu Kur'an'ın uğruna milyonlarca şehit verilmiş, ben de bu Kur'an'ın peşinde asılmaya hazırım. Hiçbir şey söylemem bunun dışında. Başka bir şey yok. Memleketin hali meydanda yani, kim kimi kandıracak? Ben sizi kandırabilir miyim? Ben sizi aldatabilir miyim? Şurada Kur'an var, ölçü var. Allah karışmasın dünyaya dediler. Efendim ondan sonra buyurun neslinize bakın. Yetiştirdiğiniz üniversitenin nesline bakın işte. Üniversite nesli kalemi kitabı bıraktı, dinamite bombaya sarıldı ya. Utanmıyor musunuz? Ne öğrettiniz bu nesliye? Neyi verdiniz bu nesne? Hangi eğitim metodunu tatbik ettiniz? Allah'sız eğitim olur mu? Kur'an'sız mektep olur mu? O bakımdan Allah-u Teala hükmeden, emreden, kanun koyan bir kudret. Bunun dışında başka türlü Allah kabul etmiyoruz. Olmaz zaten. Haliktir, yaratıcıdır. Allah-u Teala nasip ederse bu mevzuyu pazar günü ikindi namazından sonra Şehzadebaşı Camii Şerifinde böyle bütün akıl ve mantık ölçüsünde dehşetle ele alacağım inşallah. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Böyle her şeyi inkar eden bir kişiye bile ispat edeceğim Allah'ın lütfuyla Allah'ın yaratıcı olduğunu. Hayatı Allah'ın halk ettiğini, hayatı Allah'ın halk ettiğini, hayatın bütün kanunları Allah'ın elinde olduğunu ispat etmeye mecburuz. Yaratıcı olmazsa Allah olmaz ki. Evet, şimdi zulümden münezzehtir. Döndük mevzumuza şimdi, bu bir mukaddime. Zulümden münezzeh Cenab-ı Hak, zulmetmez. Fakat zulüm yapan topluluklara ceza verir Cenab-ı Hak, vermesin mi? Sen emrini dinlemeyen bir adama ceza veriyorsun da Allah ceza vermesin mi? Allah kudretsiz bir şey mi? Zulümden münezzehtir ama zulüm yapanlara ceza verir Allah-u Teala. Bu onun sıfatıdır, ceza veriyor. Sen zulüm yaparsın, zulme saparsın, zulmü alkışlarsın, zulmü medeniyet telakki edersin ve zulüm hadiselerini, zulüm sahnelerini tertip edersin. Cenab-ı Hak da sana ceza verir. Onun verdiği ceza zulüm değildir. Sen bunu zulüm olarak alamazsın. Efendiler düşünün yani. Yeryüzüne anne olmak için gelen bir kadın. Kadının gayesi nedir? Anne olmak. Yeryüzüne bir insan getirecek, anne olacak, çocuk sahibi olacak, onu terbiye edecek, onu temizleyecek, onu besleyecek, büyütecek, insanlığa insan kazandıracak. Kadının gayesi budur. Ana, bir valide, bir anne olmak davasıdır. En büyük dava bu. Bugün kadınlarımız her şey olmuştur. Kadınlar milletvekili olmuştur, kadınlar şarkıcı, türkücü, dansöz, şantöz olmuştur. Her şey olmuştur ama bir Fatih gibi nesil yetiştiren bir kadın olamamış, anne olamamıştır. Yalan mı? Bu da yalan mı yani? Bir Fatih yetiştirecek, bir alim, bir kamil insan yetiştirecek bir anne olamamıştır kadın bugün. Her şey olmuştur. Ama gaye, kadından gaye milletvekili olmak değildir. Kadından gaye genel müdür olmak değildir. Kadından gaye anne olmak, anne olmaktır. Biz gayeleri unutturmuşlar bize. Bize gayeleri unutturmuşlar. Böyle bir kadını, anne olacak bir kadını ne yapıyorsunuz? Çırılçıplak soyuyorsunuz. Çırılçıplak soyuyorsunuz. Ondan sonra bir gazinoda sahneye çıkarıyorsunuz. Her tarafı görünen şeffaf, ince elbiseler altında şehveti, zinayı ne kadar tahrik etmesi mümkünse o kadar tahrik ederek sahneye çıkartıyorsunuz ve memleketin zenginleri, beyleri, ağaları, böyle ileri gelen dediğimiz kimseler toplanıyor. Çırılçıplak sahnede soyunan ve nefsine zulmeden o kadını ne yapıyorlar? Saatlerce seyredip alkışlıyorlar. Bu alkışlayan eller zalim değil mi? Allah bunlara ceza vermesin be kardeşim. Zalim bu herifler. Senin o sahnede çırılçıplak soyduğun kadın senin annen olsa ister misin? Zalim oğlum zalim. Kız kardeşin olsa alkışlar mısın? Silahını sekersin derhal. İffetsiz bir cemiyet. Ahlaksız bir cemiyet meydana gelmiş. Ve bu ahlaksızlığı körükleyen zenginlerdir. Çünkü fakir gidip de oraya bilet alıp o gazinoya giremez. Hep zenginler bunu destekliyor. İşte bu zenginleri Cenab-ı Hak kahru perişan edecektir. Bu onun adaletidir. Bu ne biçim zenginliktir ki servetiyle zulmü alkışlıyor, fuhşu alkışlıyor, namussuzluğu alkışlıyor herif. Zengin adam. Böyle bir zengin bütün dinini, dini İslam'ın düşmanıdır. Allah ona bir ceza vermesin mi? Anarşisti vermesin mi? Yani parasını soydurmasın mı Cenab-ı Hak? Bankayı soydurmasın mı? Banka zulüm ocaklarıdır, fayda takarıdır. Fakirin, fukaranın ahı ve günahı vardır bankalarda. Soyulmasın mı? Ben soyulsun demiyorum, bunu terbiye etmiyorum. Böyle bir şey olsun, olabilsin demiyorum. Ama bu bir cezadır, bu bir beladır, çekeceksin diyorum. İlahi kanundur bu çünkü. Sen zulmü alkışladın, senin de başına anarşisti, komünisti, Cenab-ı Hak zalim olarak sana zulmetsin, seni cezalandırsın diye gönderdi diyorum. İlahi kanun bu. Bunu her yerde işaret ederim. Evet. İlahi hükümlere riayet etmeyen bütün toplumlar zalimdir kardeşlerim. Çünkü innallâhe ye'miru bil adli. Allah bak her hutbede, cuma günü her hutbede bunu dinliyorsunuz. Cenab-ı Hak adaletle emrediyor. Sen onun emrini dinlemedin mi, adaletin zıddına bir zulümdür. Zulme gitmiş işte. Namaz kılmayanlar zalimdir. Secde etmeyenler zalimdir. Böyle bir zalim millete Cenab-ı Hak bir ceza verecektir ki cezanın şekilleri zamana göre değişir. Vermiştir zaten. Evet. Allah'a secde etmeyen öyle adamlar tanıyoruz ki namaz kılmayan zalimler, Allah'a secde etmeyen zalimler oyuncak tabancayla karşısına dikilen anarşistin karşısına secde ediyorlar. Gördün mü cezayı? Allah yoluna, Allah'ın fakir kullarına bir kuruş zekat vermeyen zengin, aç bakayım şu kasayı hain herif, pis burjuva diyerek karşısına dikilen bilinen bir komünistin silahının karşısında yedi takla atıyor hain. Gördün mü cezayı? Cenab-ı Hak ceza verir. Allah-u Teala'nın kanunları böyledir. Kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rızık olarak ortaya koyduğu rızık yenilsin, içilsin diye bin bir indikten, bin bir süzgeçten geçerek, topraktan, havadan, sudan, güneşten geçerek meydana gelen bütün gıdaları yerinde kullanacaksın. Yerinde kullanacaksın. Gayeye uygun kullanacaksın. Bir eşyayı gayesinin uğrunda kullanmamak zulümdür. Bir kadının gayesi anne olmaktır, işçi olmak değildir. Bir kadının gayesi valide, anne olmaktır, dansöz olmak değil. Yeryüzüne kadınlar bir takım zalimleri göbek atarak eğlendirmeye gelmemişlerdir. Bu zulümdür bu. Bu zulmü devlet koruyamaz. Bu zulmü müdafaa edemezsiniz. Bu zulmü alkışlayamazsınız. Çünkü gayesinin dışında harcanıyor. Mesela en basit şekliyle ekmek, hepimizin fırınlardan aldığı ekmek, ekmek. Bunun gayesi yemektir. Bu yenmek için yapılmıştır. Çöplüğe koymak için değildir. O halde hangi bir Müslüman ekmeğini çöpe atarsa, yenilmek için yaratılan bu ekmeği götürür de çöpe atarsa, dört mezhebe göre zalimdir. Vallahi cehennemlidir bu adam. Zulüm ya. Yerinde kullanmadın güzel. Adaleti terk ettin. Adalet o ekmeği yemekti. Sen çöpe attın. O ekmeği yemekti. Sen çöpe attın. Gayesinin dışında kullandın. İşte şeriat bunu böyle izah ediyor. Ben bunu anlatmaya memurum size. Elinde senin elektriğin var. Elektriğin o ampulün yanmasından gaye onun ışığında iş yapmandır, oturmandır. Eğer o elektrik lambasının altında iş yapmıyorsan, oturmuyorsan ve kimse bulunmuyorsa, kimsenin bulunmadığı yerde o elektrik lambası boş yere yanıyorsa, bunu yapan ev sahibi zalimdir, cehenneme gidecektir. Çünkü yerinde kullanmıyor. Zulümdür bu. O enerjiye zulümdür. Bugün düşünün ki, yollarda görüyorsunuz mesela, İstanbul'da pek fazla şahit oluyoruz. Ufak bir üst köprü veya alt köprü yapılırsa arabalar hiç beklemeden gidecektir. Kavşaklarda ya üst köprü olması lazım ya alt köprü olması lazım. Orada dört yolun ağzında vasıtalar sıkışıyor. Saatlerce o bir sürü yüzlerce vasıta, otomobil, kamyon neyse hepsi orada bekliyor. Beklerken durmadan petrol yakıyor, enerji tüketiyor, yakıt savuruyor ve bu yüzden oraya üst köprü yapmayan o binlerce petrolü duman halinde boşuna o petrol yürümek için yapılmıştı. O araba yürüdüğü zaman yerinde kullanıyor. Beklerken petrol yakıyorsa bilinsin ki bu israftır, bu israfa sebebiyet veren bütün fertler zalim, onun zalimdir. İslam'ın kur, bir iş köprü yapacaksın, yüz binlerce petrol israfını ödeyeceksin. Bunu yapmıyorsan zalimsin kardeşim sen. Makamın, mevkin, ne olursa olsun zalimsin. İsraf ediyorsun bak. Enerji israfı. Saatlerle oynayacaklarına memleketi imar edin, köprü yapın, yeraltı köprüsü yapın, yerüstü köprüsü yapın. Ve bu ve sonra ne kadar dikkatimi çeker, bazen gidiyorum o taraflara doğru, bakıyorsun 100 tane arabanın 80'i 85'i hatta içinde bir tek adamla gidiyor. Aslında 5 kişi gidebilirdi o arabayla. 5 kişi gidebilecek olan bir araba tek bir adamla gidiyor ve o 5 kişi için de aynı benzin yanıyor, bir kişi için de benzin yanıyor. Böylece bu adamların hepsi zalimdir bunlar. İslam'a göre hepsi zalimdir bu herifleri. Yani nereden tutsanız dökülüyoruz kardeşler. Şu Müslüman topluluk nereden tutsak dökülüyoruz. İmamı dökülüyor, vaizi dökülüyor, müftüsü dökülüyor, hacısı, hocası hepsi dökülüyor. Nereden tutsanız rezalet ya. Bize Cenab-ı Hak ceza vermesi lazım. Mutlaka cezalanmamız lazım. İlahi kanun yürürlüğe girecek. Onun için ne olacak? Dönmemiz, İslam'a dönmemiz lazım. Tekrar İslam'ı yaşamamız lazım. Kur'an'ı kabili tatbik olan Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmek lazım. Karımıza, kızımıza sahip çıkmamız lazım. Efendiler ne diyor şu sokakların hali? Geçenlerde Anadolu'dan bir Müslüman gelmiş, fakir, garip bir adam. Dolaşmış şöyle etrafı gezmiş, gezinmiş. Sonunda demişler ki, ne gördün, ne işittin, nasıl buldun İstanbul'u? Vallahi demiş, her şey demiş tuhaf. Ancak bir şey dikkatimi çekti demiş. Ne enteresan. Cenab-ı Hak bazen garip insanlara güzel şeyler söyletiyor. Çok demiş dikkatimi çeken garip bir şey gördüm. Bu İstanbul'da demiş ne kadar dul kadın var, dul kadın. Kocası olmayan, boşanmış veya kocası ölmüş. Ne kadar da kadın var demiş. Nereye gitsen dul karı var. Her taraf dul karı. Nereden bildin demişler, nasıl anladın? Hepsinin künyesini mi gördün? Yok canım demiş, cadde sokak bunu gösteriyor. Benim bildiğim demiş, bir kadın eğer kocası varsa evinde oturur. Kocası varsa yalnız kocası için süslenir. Şöyle güzel elbise giyecekse kocası için. Eline kına yakacaksa kocası için. Süslenecekse kocası için. Eğer kocası varsa evinde oturur, evinde süslenir. Dışarıya çıkarken bu kadar süslenmiş, bu kadar boyalanmış, cilalanmış, şekillenmiş, çırılçıplak, bu kadar kadın dolaştığına göre bunların kocası yok demek. Bunlar tüm kadın bunlar demiş. Erkek arıyor bunlar, koca arıyor, müşteri arıyor bunlar demiş. E kardeşim ya, şunu kaşının kirpiğini, bütün vücudunu basit bir eşya gibi, bir otomobil gibi boyalamak suretiyle bir Müslümanın karısı niçin sokakta gezer? Derdi ne? Ne işi var bunun? Yani sokağa çıkacaksın dedi, kanun mu zorluyor, jandarma mı zorluyor? Firmalığına oje kullanacaksın diye, dudağına ruj diye o Fransa'dan gelen döviz kaybına milyonlarca döviz kaybediyoruz, döviz değil, dışarıdan geliyor bunlar. Savurganlık budur, bu savurganlığı önleyin. Bu tırnak boyasıyla dudak boyası bütünüyle Avrupa'dan geliyor, milyonlarca bütçeden döviz ödeniyor. Nedir bu? Savurganlık değil mi bu? E şimdi sen ey Müslüman, kızına, karına, dudaklarına, tırnaklarına cila ve oje, ruj kullanacaksın diye sana emreden bir kanun var Türkiye'de. Kimin emrini dinliyorsun sen? Artistlere bakıyorsun, televizyonda sana örnek diye gösterilen dansözlere bakıyorsun, ondan sonra bunu kullanmaya başlıyorsun. Kanun malum yok. Kimse de oynayamaz. Hiçbir cumhur reisi benim karımın, kızımın dudaklarına veya tırnaklarına oje, ruj kullanacaksın diye emredemez. Kim emredebilir? Yahudi reklam ediyor. Bak Burma'da seksi, fuhuş reklamı yapıyor. Şu gazeteleri görmüyor musunuz? Her gün birinci sayfaya, her gün en son sayfaya çırılçıplak güzellik yarışması, vücut yarışması falan, artist falan dansöz diye her gün çıplak kadın resimleri koymak suretiyle neslimizi zani ve sarhoş bir hale getirebilir mi? Bunu sen besliyorsun. Bunu bu topluluk besliyor. Bunun yatırımını sen yapıyorsun. Onlar utanmıyorlar. Güzellik yarışması diye efendim bakıyorsun, yüzlerce, binlerce Müslümanın kızını çırılçıplak soymak suretiyle Avrupa'ya peşkeş çekiyorlar. Ve ondan sonra birinci gelen kadın tabii bütün sinemaların, barların, pavyonların müşteri olduğu bir kadın haline geliyor. Yalan, yalan bu be kardeşim. Bunların hepsi zulüm. Bu zulümlere karşılık Cenab-ı Hak ceza vermesi lazım. İşte kardeşlerim, geçen ders dedim ki bir takım sebzeler, meyveler denizlere dökülüyormuş. Nitekim üzerinde duruldu ve ağır bir sataşma da yapıldı. Araştırdık, sorduk bu işin adamları, erbabı, ehli. Dediler ki hocam, bu sebzeler, meyveler buraya geldiği zaman tamamen çürümüş olarak geliyor. Yollarda arabalar bekliyor, kamyonlar bekliyor. Sebze de beklemeye mütehammil değil. Fazla bekledi mi, piyasaya, pazara vaktinde gelmedin, bütün domates çürüyor. Bütün patlıcan çürüyor. Bütün üzüm çürüyor, satılmasına imkan yok. Bağırtmaya da imkan yok. Hükümetten bir doktor geliyor, bu yenmez, bu çürümüştür diye bir rapor veriyor. Biz bu rapora göre götürüp döküyoruz diyorlar. Haklı. Şimdi bunun dışında zay ediyorlarsa, bunun dışında bir gayeyle dökülüyorsa zalimdirler tabii. Fakat çok dikkat etmek lazım. Bütün bunlar eğitimsizlikten oluyor. Eğitimsiz herif. Köylü eğitimsiz, müstahsil eğitimsiz, yol yok, yurt yok, vasıta yok, sahip çıkılmıyor, kooperatifleşmemiş, şirketleşmemiş, herkes kendi başına paylaşıyor. Bir teşkilat yok, bir yetkili bir merkez yok. Avrupa'ya gidin, bir çöp vaktinde yetişmemiş olması mümkün değil. Çöplüğe atılan bir şey göremezsiniz. Ben bir sürü kaldım Avrupa'da, atılan bir dilim ekmek görmedim. Hristiyanlar bir dilim ekmeği atmıyor çöpe. Hiç göremezsiniz. İşçilere sorun, Avrupa'ya gidenlere sorun, bir dilim ekmeğin çöpe atıldığı vaki değil. Ya bir Müslüman Hristiyandan daha mı adidir ki bu çöplüğe ekmeği atıyor? Benim aklım almıyor bunu ya. Demek ki gayesiz yere ve o gayesine, yaratılış maksadına uygun olmadığı müddetçe, her şey yerinde kullanılmadığı müddetçe zulüm hükmüne girmektedir. Ve zalimi de Cenab-ı Hak cezalandıracaktır. Ceza ne surette geleceğini de Cenab-ı Hak şöyle haber veriyor. Onu da anlatayım. İslam hukukunda ceza mevzuu çok mühim bir meseledir. Cenab-ı Hak suç işleyenlere ceza veriyor. Bu cezanın da şeklini şöyle izah ediyor. Dini İslam'ın izahı budur. El ceza'u min cinsil amel. El ceza'u ceza min cinsil amel, işlenilen suçun cinsindendir diyor. Sen ne biçim bir suç işlemişsen aynı biçimde ceza geliyor. İşlediğin suçun cinsi. Ne biçim bir suç işledin sen mesela? Mali bir suç mu işledin? Aynen mali bir ceza geliyor. Başka bir suç mu? O şekilde. Ne çeşit suç işlemiş isen ceza o surette geliyor. Mesela malı telef mi ettin? Malı makamında, yerinde, gayesine uygun kullanmadın mı? Mal kıtlığı meydana geliyor. Veyahut o memlekette enflasyon oluyor, paranın satın alma gücü kalmıyor, bu sefer eşya satın almıyorsun. Eşyaya hakaret ediyorsun, kırıyorsun, döküyorsun, yerinde kullanmıyorsun, atıyorsun, parçalıyorsun. Eşyaya hakaret ediyorsun. Sonra Cenab-ı Hak o memlekette iktisadi bir kriz, enflasyon, paranın değeri düşüyor. Bu sefer o eşyayı, o kırdığın, attığın, hakaret ettiğin eşyayı aynı parayla satın alamayacak bir ceza geliyor sana. Hep bu şekilde. İslam hukukunda ceza metodu bu şekilde meydana geliyor. Bir de efendiler şu ayet-i kerimeyi okuyup geniş tefsirini ve izahını Allah nasip ederse haftaya bırakacağım. Zamanımız kafi gelmiyor. Şimdi ilahi hükümler, kanunlar Kur'an-ı Kerim'de sıralanmış. Okunduğu zaman, yaşandığı zaman netice verecek. Kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim bir tohuma benzer, tohum. Dünyanın en iyi cins bir tohumu olsun mesela. En cins, en iyi cins, ıslah edilmiş bir tohum. Elinizde bir tohum var. Bu tohumu toprağa ekmesen, hasılat elde edebilir misin? Bekletiyorsun, o tohum bekliyor. Elinde bir torbanın içine koymuşsun o tohumu, dünyanın en kıymetli tohumu, ıslah edilmiş bir tohum, bir hububat, bir tohum. Hiç bunu kullanmıyorsun, toprağa ekmiyorsun, torbanın içine koymuşsun, tohumu bekletiyorsun. Ne alabilirsin bundan sen? Hiçbir şey çıkmaz. İşte şu Kur'an-ı Kerim de aynen tohum gibidir. Bu tohum nasıl toprağa ekilmeden, ziraat olmadan hasılat elde edemiyorsun, şu Kur'an'ı da okuyup anlamadan, tatbik etmeden Kur'an'ın hayatı katliyen tecelli etmez. O tohumu torbaya koyup sakladığın gibi Kur'an-ı Kerim'i de kadifeden veya ipekten bir yüzün içine, bir kılıfın içine bu Kur'an-ı Kerim'i sokmuşsun, evine asmışsın, okumuyorsun, tatbik etmiyorsun. Sonra da kabahati Kur'an'a buluyorsun. Sen Kur'an'ı okumazsan, anlamazsan, tatbik etmezsen neticeyi elde edemezsin. Tıpkı tohumu toprağa ekmeyip bekletmek gibi olur. Kur'an yaşanacak. Kardeşlerim, safları, ezan okunmadan safları istirham edeceğim. Sımsıkı safları dolduralım ve aralarda hiç boş yer kalmasın. Bakın ta gerilerden merakla bakıyorlar, endişeyle bakıyorlar. Ve saflar şöyle iyiden iyiye namaza kalktığımız zaman hiçbir aralık boşluk kalmaması için şimdiden hazırlanmak lazım. Rica edeceğim. Rica edeceğim. Evet. Şimdi şu ayet-i kerime böyle bir tatbikatı icap ettiriyor. Yapılması lazım bunun. Yapılmazsa, yaşanmazsa sonuç alamayız. Estaizu billah. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُنُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْعَرْضِ Cenab-ı Hak açıkça haber veriyor. Resulün, Habibim, Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor mealen. Resul-i Zişan'ını çok seviyor Rabbül Alemin, çok seviyor. Ona o kadar güzel hitap ediyor ki Resulüm Zişan'ım diyor, senden evvel daha birçok ümmetler geldi geçti. Allah Resulünden evvel daha bir takım ümmetler var. Bize en yakın mesafede, en yakın mesafede Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmeti var. İseviler, onlara İseviler deniyor. Hazreti İsa'ya tabi olanlar ki bugünkü Hristiyanların hiçbirisi İsa'ya tabi değildir. Sizden evvelki ümmetlerin arasında fazilet sahipleri eğer fesattan, kötülükten, fenalıklardan o insanları ne yetmiş olsalardı. Ayet-i kerime bir hayli uzun, ezan-ı Muhammed okundu. Haftaya bırakacağım dedim. Eğer kötülükten men eden, reddeden, kabul etmeyen, fenalıkların önüne geçmek için çırpınan bir fazilet topluluğu bulunsaydı bu zulüm olmayacaktı. Bu felaket gelmedi. Demek ki daha ayet devam ediyor. Uzatmayacağım. Demek ki bütün mesele çırpınmak, ıslah etmek, temizlemek, önüne geçmek, mani olmak. Haftaya çok garip meseleler gelecek. Bakın mesela şöyle söylüyoruz biz. İyi insan derken, iyi insan tarifini yaparken halkın arasında duyuyorum. Ahali öyle söylüyor. Çok cahil bir söz. Efendim diyor, çok iyi bir insan diyor. Çok iyi bir insan. Niçin? Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmıyor diyor. Bundan daha kötü adam yoktur dünyada. Nasıl karışmasın sen ya? Kötüden ne geçeceksin sen? Hiç kimsenin diyor etlisine, sütlüsüne karışmaz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Oh ne güzel, ne iyi adam diyor. Bu adamdan daha alçak adam yoktur dünyada. Kimseye karışmaz o. Gözünü patlatırım ben zalimin. Vereceksin. Gerekirse savaş vereceksin. Senin vazifen ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın denir mi? Yılan olduktan sonra mutlaka sokacak. Yılan mutlaka sokar. Seni sokmasa oğlunu sokar. İşte anarşizm böyle değil midir? Böyle diye diye böyle olmadı mı? Bu mevzuyu haftaya bırakıyorum inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi yolunda sabit eylesin. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. İlahi ya Rabbi eksiklerimiz var lütfen ikmal eyle. Neslimiz azgın ıslah eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun bütün coşkunlukla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek huzuruna bu ikrarla bizi kabul eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in başındaki belaları, hasetleri, fesatları, fitneleri, bu cümle dahili ve harici düşmanların tasallutlarını def-i ref eyle ya Rabbi. Bu Müslüman memlekete tuzak kurmaya çalışan ve bizi içimizden yıkmak ve parçalamak isteyen bu cümle düşman unsurlarını ve ajanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi, uzaktan yakından gelip de şurada Kur'an'ın hükümlerini dinlemek isteyenleri, gayesi maksadı bu olanları iki cihan izzetine nail eyle ya Rabbi. Mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, dertli olanlarına deva, boşlu olanlarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahim.